เรามากันที่สายของคุณข้าวสวยฮะสวัสดีครับคุณข้าวสวย สวัสดีค่ะพี่ปอ ครับข้าวสวยตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ สงขลา สงขลาแล้วน้องอยู่กับใครตอนนี้ อยู่บ้านกับพ่อแม่แล้วก็น้องสาวแต่ตอนนี้อยู่ในห้องนอนกับหมา4ตัว เออเอาถ้างั้นนะเดี๋ยวจะมาคุยถึงเรื่องนี้นะย้อนกลับไปที่4ปีที่ผ่านมาแต่ว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่ามันเกิดขึ้นที่น้ำตกถูกไหมครับ ใช่ค่ะ น้ำตกนะแต่ว่าเป็นน้ำตกในจังหวัดนึงทางภาคใต้ถูกไหมครับ ถูกค่ะ น่าจะอยู่ในอุทยานแห่งชาติป่ะให้พี่ดาวไม่รู้จังหวัดไหนอยากรู้จังหวัดตอนเนี้ย บอกจังหวัดได้แต่พี่เขาบอกว่าห้ามบอกแต่ความจริงเขาสวยว่าบอกได้นะเพราะมันมีหลายน้ำตกนะ อยากรู้ผมว่าพูดได้นะจังหวัดได ้เพราะเราไม่ได้ไปบอกชื่อสักหน่อยนึง จังหวัดอะไรอะครับ ก็จังหวัดสงขลาที่อยู่ตอนนี้นะคะ เป็นน้ำตกหนึ่งในจังหวัดสงขลาก็แล้วกัน ค ราวนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับข้าวสวยย้อนกลับไปเมื่อ4 ปีนะนะครับที่บอกว่าอย่าไปเลยลูกเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นยังไงครับ คืออย่างนี้นะคะเดี๋ยวข้าวสวยเมื่อก่อนเนี่ยคือข้าวสวยเรียนแล้วก็ทำงานอยู่กรุงเทพมาตลอดเลยค่ะ10กว่าปีแล้วก็เพิ่งกลับมาเมื่อปี56อ่ะค่ะ ค แล้วก็กลับมาตอนนั้นเป็นอีสุกอีใสเนาะแล้วก็เลยเพิ่งได้ทำงานตอนปี56ตอนปลายปีแล้วค่ะพอทีนี้พอปี57เข้าสวยได้เป็นครีเอทีฟอะค่ะของบริษัทนึงอะนะคะทีนี้เราก็ตอนนั้นเนี่ยเขาจะมีสัมมนาไงคะแต่ละปีเนี่ยบริษัทมีสัมมนาอันนี้มันไม่เกี่ยวกับบริษัทเลยเนาะก็แต่ทีนี้ตอนสัมมนาเนี่ยมันจะมี2รอบค่ะคือรอบแรกเนี่ยเกี่ยวกับพวกเหมือนทฤษฎีแผนการตลาดก็จะประชุมกันในโรงแรมของในตัวหาดใหญ่นะคะแล้วก็รอบที่2เนี่ยจะเป็นการดูงานเหมือนดูโรงทีมดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะออกมาที่นอกเมืองหน่อยอะค่ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยข้าวสวยจำได้ว่าเราประชุมเสร็จประมาณ4โมงกว่าเกือบ5โมงเย็นอ่ะนะคะแล้วมีน้องคนนึงตอนนั้นเนี่ยน้องเขาค่อนข้างสนิทกันนะคะน้องเขาอยู่ฝ่ายข้อมูลแล้วเขาก็แบบพี่ข้าวสวยกลับยังไงคือปกติตอนนั้นมาทำแรกๆเนี่ยป้าคุณพ่อนะคะก็คือจะมารับแล้วก็มาส่งหรือกลับเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวโทรให้ป้ามารับเพราะตอนแรกคิดว่ามันจะเสร็จเย็นหรือค่ำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเสร็จเร็วทีนี้น้องเขาบอกว่าไปเที่ยวกับน้องเปล่าอะไรเงี้ยค่ะไปเที่ยวกับน้องไหมโทรบอกป้าว่าไม่ต้องมารับก็โอเคเพราะเราเพิ่งกลับมาอยู่อะค่ะพี่ป๋องนึกออกไหมคะก็เลยอยากไปเที่ยวบ้างน้องเขาบอกเดี๋ยวจะพาไปทะเลไปทะเลสาบแล้วทีนี้พอดีบ้านเขาสวยเนี่ยคือหลังบ้านมันเป็นคลองมันค่อนข้างติดอยู่แล้วไงแล้วเราก็แอบหนีแม่ไปบ่อยมากเลยทะเลสาบสงขลาเนี่ยเราบอกไม่เอาอะพี่อยากไปน้ำตกพี่จำได้ว่าเมื่อก่อนอะตอนสมัยเรียนอะพี่เคยไปน้ำตกคือตอนย้อนไปนะคะพี่ป๋องย้อนไปตอนเรียนสมัยมัธยมอะค่ะมัธยมต้นเข้าสวยเคยได้ไปเข้าค่ายที่น้ำตกอะค่ะน้ำตกนึงตอนนั้นเข้าสวยลืมชื่อไปนะลืมชื่อว่าชื่อน้ำตกอะไรแต่เข้าสวยจำได้ว่าได้ไปนอนที่นั่นนะค้างคืนแล้วเขาก็มีของขายเยอะแยะเราก็เลยมั่นใจอะค่ะพี่ป๋องมั่นใจว่าป่านนี้ถึงค่ำก็ต้องมีของขายคนยังเที่ยวกันได้อยู่พี่เข้าใจไหมพี่นึกออกไหมว่าทำไมเราถึงกล้าไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วน้องมันก็อึดอัดคือเราบอกตอนนั้นเราบอกน้องไปเลยว่าชื่อน้ำตกนี้นะคะบอกว่าจะไปน้ำตกนี้ขนลุกขนเริ่มลุกแล้วพี่ของแล้วน้องก็บอกแต่น้องนัดเพื่อนคือน้องมันจะไม่ไปอ่ะแต่เราบอกถ้าแกไม่ไปเนี่ยพี่จะโทรให้ป้ามารับแต่น้องมันอยากเที่ยวไงคะอยากเที่ยวกับเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยอ่ะโอเคไปทีนี้พอไปแล้วทีเนี้ยเวลาสัมมนามันต้องใส่ยูนิฟอร์มใช่ไหมคะพี่มันจะเป็นเสื้อโปโลเสื้อนะคะแล้วก็กางเกงสแล็กเราก็นึกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายน้ำตกมันไม่สวยอ่ะแล้วน้องบอกอ๋อไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวก่อนถึงน้ำตกมันจะมีตลาดเหมือนเขาเปิดท้ายอะค่ะพี ่ เหมือนเปิดท้ายค่ะสองก็โอเคจะได้แวะซื้อขนมเพราะเดี๋ยวถ้าไปซื้อตรงหน้าน้ำตกเนี่ยมันต้องแพงทีนี้พี่ป๋องมันมีเหตุการณ์แต่ว่าแปลกๆอะค่ะแปลกๆในตลาดเนี่ยอะตอนระหว่างที่เขาสวยไปซื้อเนี่ยตอนแรกรถจอดเราจอดรถหน้าเซเว่นหน้าเซเว่นจะมีป้อมตำรวจนะคะแล้วก็จะมีแม่ค้าขายลูกชิ้นนะลูกชิ้นที่เขาทอดที่เป็นรถเข็นนะคะที่ป้อมเราก็สั่งและทีนี้ก็สั่งทิ้งไว้นะคะแล้วเราก็ไปซื้อของแล้วก็เสือไปซื้อนู่นซื้อนี ่ ซ ื้ อหาเครื่อง ค่ะสวยช้าๆลูก ค่ะโอเค ค่อยๆเล่า ค่ะแล้วทีนี้ มันมีอยู่ร้านนึงอะค่ะพี่ป๋อพี่ป๋องที่สะดุด คือเป็นร้านของแม่ค้ามุสลิมนะคะมุสลิมเป็นเขาเป็นสามีภรรยาค่ะแล้วมุสลิมเขาเป็นแบบเขาดูหน้าตาใจดีหน่อยนะคะเหมือนเรียกสักเป็นป้าก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาสวยซื้อทอดมันแกขายทอดมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทอดมันปลาก็สวยซื้อแล้วตอนนั้นเนี่ยก็สวยมองนาฬิกาตัวเองตอนนั้นประมาณ5 โมง 5 โมงกว่า5 โมง 47เกือบ5 โมง 50อะไรเงี้ยค่ะแล้วข้าวสวยก็เลยถามว่าเนี่ยขอโทษนะคะว่าน้ำตกเนี่ยปิดกี่โมงแล้วแกบอกว่าเนี่ยปิด6 โมงครึ่งลูกทำไมเหรอข้าวสวยเลยบอกเนี่ยเนี่ยค่ะหนูว่าขับรถมาจากหาดใหญ่ค่ะหนูว่าอยากไปหนูว่าอยากไปน้ำตกอยากไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วป้าเขามองอะค่ะป้าเขามองเสร็จแล้วเนี่ยข้าวสวยก็ระหว่างที่เขายื่นของมาให้ข้าวสวยยื่นเงินมาค่ะยื่นเงินจ่ายค่าของแล้วป้าเขาลูบมือหนูอะพี่สองแบบจับมือจากล็อกเงินแล้วจับมือสองข้างแล้วก็ลูบมือแล้วก็มองตาหนูอะขนลุกมากเลยมองตาหนูแล้วบอกเนี่ยอย่าไปเลยลูก อ ย่างเงี้ยค่ะพี่แต่เขาไม่ได้พูดอะไรเขาบอกอย่าไปเลยแล้วหนูรู้สึกเหมือนที่เขาพูดอะรู้สึกเหมือนไม่เหมือนไม่ใช่เขาอะตอนเหมือนไม่ใช่เสียงเขาตอนที่เราคุยตอนแรกอะค่ะแต่ตอนนั้นเขาสวยไม่ได้ยี่ราอะไรไงคะก ็ เลยออกมา ตอนที่เขาลูบมือแล้วบอกว่าอย่าไปเลยลูกตอนนั้นเราได้ถามกลับไปไหมฮะว่าทำไมไม่อยากให้หนูไป หนูถามค่ะถามว่าทำไมล่ะคะอะไรเงี้ยแกก็บอกว่ามันดึกแล้ว มันข้ามันเขามีเหตุผลของเขาคือที่ไม่อยากเข้าไปเพราะว่ามันมืดมันดึกแล้วอันตราย ใช่ ก็เลยไม่อยากเราเข้าไป ใช่ค่ะเขาไม่บอกอย่างอื่นเขาพูดเหมือนประมาณว่าเหมือนหนูเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาสวยก็ไม่ได้เอะใจอะไรตรงนั้นเลยอะค่ะว่าจะไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ย แต่ลูกช้า ค่ะแต่ตอนนั้นเขาสวยขนลุกมากเลยขนลุกคือเขาสวยแบบพี่ปกติเรายื่นมือจ่ายตังค์ที่นึกออกมั้ยแล้วเขาแบบลูบมือจับมือแล้วมองหน้าเราค่ะมองหน้าเราสักแป๊บนึงแล้วถึงจะพูดประโยคนั้นพูดด้วยน้ำเสียงที่แบบมันไม่ใช่คนที่พูดตะเกีย บโอเคเขาสวยจากนั้นพอหลังจากที่ จากนั้น เขาลูบมือแล้วพูดว่าอย่าไปเลยลูกแล้วหลังจากนั้นหนูเป็นยังไง หนูก็ตอนนั้นหนูก็แบบจะรีบไปค่ะรีบให้ไปกลัวว่าจะไม่ทันน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นข้าวสวยปวดฉี่นะคะเริ่มปวดฉี่แล้วทีเนี้ยข้าวสวยก็บอกแม่ค้าอะไรเงี้ยก็มีแต่คนขยันขยอให้ข้าวสวยอ่ะไปเข้าห้องน้ำที่ป้อมตำรวจก่อนว่าอย่าไปข้าวสวยไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงข้าวสวยอ่ะต้องแบบเปลี่ยนชุดอยู่แล้วเปลี่ยนชุดคือข้าวสวยเขาบอกว่าจะเล่นน้ำเหรอข้าวสวยเปล่าเดี๋ยวข้าวสวยถ่ายรูปแบบเช็คอินโชว์เพื่อนที่เชียงใหม่ที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เขาบอกเข้าไปจากที่นี่คือเขาก็ยังแค่ยอให้เข้าแบบป้อมตำรวจว่าไม่เป็นไรจนข้าวสวยวิ่งแล้วบอกน้องเขาบอกไปแค่เร็วเดี๋ยวไม่ทันน้ำตกจะทีนี้พอไปค่ะพอไปถึงมันเงียบมันผิดกับที่เราคิดไว้เลยอะค่ะมันไม่มีอะไรเลยอะค่ะ พี่ป๋องพอขึ้นไปเดี๋ยวนะข้าวสวยฟังพี่ป๋องถามช้าๆนะครับคือยังไงพอขึ้นไปแล้วจากที่ว่าควรจะมีคนเยอะมันไม่มีคน แต่ก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยมันจะมีประตูค่ะพี่ป๋องมันจะมีประตูแบบประตูเหมือนเขากั้นเหมือนเราเข้าหมู่บ้านอะมันจะมีไม้ขั้นนะคะแล้วก็จะมีเหมือนป้อมยามแต่มันไม่ใช่ยามอะเขาเหมือนเจ้าหน้าที่อะค่ะ เ หมือนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตอนแรกเขาไม่ให้เข้าตอนแรกเขาจะไม่ให้เข้าแล้วทีนี้เหมือนหนูอ้อนเขาอะค่ะแบบอ้อนกับบอกว่าเนี่ยอุตส่าห์ขับรถมาจากขาดใหญ่เลยนะแล้วก็เพิ่งกลับมาอยู่คือไม่ได้ไปเล่นน้ำตกไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าขอไปถ่ายรูปไปยืนพูดถ่ายรูปแบบเช็คอินแค่นี้แล้วเขาก็คิดหนักแล้วเขาบอกเนี่ยเอานี้นะพี่ป๋องฟังสิ่งที่เขาพูดนะที่เขาเป็นผู้ชายเขาพูดเนี่ยเอานี้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่รับผิดชอบนะเพราะตอนนี้ข้างในนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน เนี่ยพี่จะบอกเข้าสวยว่าเรื่องเข้าสวยอ่ะสนุกแล้วตื่นเต้นและน่ากลัวมากถ้าน้องช้าและลดสปีดค่อยๆเล่าใจเย็นใจเย็นอย่าใจเย็นคือพี่อยากฟังเรื่องของน้องแต่ว่าอย่าคืออย่าคืออย่าเร็วอ่ะ น ะช้า ๆนะเป็นคนพูดเร็วเลย เข้าใจคือไม่งั้นเดี๋ยวพี่กับเพื่อนๆจะฟังหนูไม่รู้เรื่อง ค ่ ะ ช้าๆนะครับแล้วยังไงเอาเนื้อเลยนะคือเรื่องนี้บอกเลยว่าถ้าเล่าดีๆสนุกเลยนะประสบการณ์ที่น้องเจอตอนเนี้ยนะครับพองานเจ้าที่พูดแบบนี้แล้วว่าข้างบนตัวเนี้ย มี ไม่มีสิ่งมีชีวิตที่มีที่เรียกว่าคนไอ้ประโยคเนี้ยก็สวยจำจนถึงทุกวันนี้เลยอ่ะพี่ป๋อง แล้วยังไง ทีนี้ข้าวสวยก็ตอนนั้นไม่คิดอะไรตอนนั้นลาลิกลาลีที่แบบว่าจะต้องเข้าไปให้ได้แบบอุ้ยฉันจึงแล้วเดี๋ยวแล้วตอนนั้นก็คือพี่จำได้ไหมที่ข้าวสวยบอกว่าข้าวสวยปวดฉี่มาแล้วข้าวสวยอั้นฉี่อยู่อะค่ะแล้วคือแต่ตอนนั้นอะคือน้องมันไม่ลาลีกับเราเลยนะพี่ป๋องน้องมันไม่ลาลีกับเราน้องมันก็ขับรถอะค่ะน้องมันก็ขับรถทีนี้มันเข้าขับรถไปแล้วมันขึ้นไปหน่อยขึ้นไปเนินแล้วมันจะมีเหมือนวงเวียนนะคะวงเวียนให้รถแล้วเราก็จอดอะค่ะตอนนั้นข้าวสวยจำไม่ได้อะไรจำอะไรไม่ได้เลยไม่คุ้นกับที่นี่เลยอะค่ะพี่ป๋องเชื่อมาว่าเหมือนข้าวสวยอะฟังรายการพี่ป๋องมาฟังมานานมากหรือเนี่ย ค ือเป็นคนชอบฟังเรื่องลี้ลับเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็สวยเคยอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็พบกับคำที่ว่าพลูเพย์อะค่ะที่ฝัง เวลาที่มันเข้าเกี่ยวกับกลางวันกับกลางคืน ใช่ ช่วงเย็นคือช่วงพลูเพย์ ใช่อันนั้นคือสิ่งที่เข้าสวยรับรู้แต่เข้าสวยไม่เคยรู้สึกถึงจะเข้าไม่เคยรู้สึกเข้าใจคำว่าพลูเพย์เท่ากับวันนั้นมาก่อนเลยอะ ไปเจออะไรยังไงเล่าสิ คือพี่ป๋องนึกถึงอารมณ์ในน้ำตก คร ับไอ้นี้ไม่ว่าน้ำตกที่ไหนข้าวสวยว่ามันน่าจะเหมือนกันแล้วคือช่วงตอนนั้นข้าวสวยไปถึงเนี่ย 6:00 นกว่าเกือบ 6:00 นครึ่งแล้วอะค่ะแต่มันแบบมันมืดแล้วมันมีสิมันอุ๊ยขนลุกมากเลยมันแบบมันมีเสียงคือมันเงียบเงียบสงัดเงียบจนเราได้ยินเสียงที่เป็นสัตว์อะค่ะมันปิ๊กแบบได้ยินแบบแล้วบรรยากาศมันไม่โอเคแต่ตอนนั้นข้าวสวยยังละลิกอยู่นะข้าวสวยรีบลงมาจากรถอะค่ะแล้วก็หยิบเสื้อผ้ามาแล้วก็เรียกน้องมันน้องไหนเร็วไหนห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนบอกพี่หน่อยเร็วบอกพี่หน่อยพี่เชื่อมาน้องมันลงมาตอนแรกน้องมันเปิดประตูลงมาใช่ไหมคะแล้วเดินอ้อมมาที่ข้าวสวยน้องมันถือลูกชิ้นนะคะที่ข้าวสวยซื้อให้หน้าป้อมตำรวจน้องมันถือตอนแรกมันจริงๆเขาไหนห้องน้ำบอกพี่ของพี่แล้วมันหันไปอะค่ะหันไปเสร็จแล้วมันวิ่งขึ้นรถไปเลย เดี๋ยวนะขึ้นมาทั้งหมดมีกี่คนมีข้าวสวยกับน้อง สองคนผู้หญิงสองคน นะ ค่ะพี่ป๋องนึกไม่ได้หรอกนะตอนแรกน้องมันลงมาเดินอ้อมมาเพื่อจะบอกข้าวสวยว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะข้าวสวยในเรื่องบอกเรื่องพี่จะไปเปลี่ยนชุดแล้วปวดฉี่มากด้วยตอนนั้นเราก็บิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องมันลงมาแล้วมันหันไปอะค่ะหันไปทางซ้ายมือเสร็จแล้วมันก็ไม่พูดอะไรกับข้าวสวยไม่บอกข้าวสวยว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนแต่มันเดินขึ้นรถไปอ่ะขึ้นรถแล้วก็สตาร์ทรถอะค่ะไม่พูดอะไรกันเลยนะคะ เดี๋ยวนะแล้วเดี๋ยวช้าลูกช้าสตาร์ทรถแล้วยังไง คือเป็นพี่ป๋องงงปะ สตาร์ทรถคือสตาร์ทรถเพื่อจะลงไปหรือว่าสตาร์ทรถเพื่อจะเรียกเราขึ้นรถแล้วไปด้วยกัน สตาร์ทรถเพื่อเขานั่งรอเราอ่ะเหมือนให้เรามึงจะทำอะไรก็เรื่องของชู้อะไรเงี้ย โอเคแสดงว่าเขากลับไปที่รถแล้วสตาร์ทรถถูกไหม ค่ะใช่ค่ะ ค แล้วทีนี้เขาตอนนั้นเขาสวยไม่ตอนนั้นเขาเข้าสวยเองก็รู้สึกแปลกใจตัวเองนะว่าทำไมถึงไม่ขยันขยอนน้องคือมันลืมไปเลยลืมอาการปวดฉี่ลืมอาการละลิกละลี้ลืมอาการที่อยากถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาสวยก็ขึ้นตามตอนนั้นไม่มีเหตุผลอะไรนะคะแต่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องอ่ะจากเพราะปกติเด็กคนนี้มันจะเป็นเด็กอเลิร์ตนะคะ ไม่ต้องเอาเนื้อเลยว่าคือแล้วยังไงต่อ แล้วทีนี้เขาสวยก็เลยขึ้นไปในรถนะคะแล้วน้องมันก็ขับออกไปแล้วทีนี้เขาสวยเลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรมือเราด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแต่ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวถ้าถึงตรงนั้นอะตรงป้ายอะค่ะข้างหน้ามันจะมีป้ายไม้ที่เขาเขียนว่าชื่อน้ำตกอะไรใช่ไหมคะแต่มันจะเป็นป้ายที่แบบเก่านะคะที่ป๋องเก่ามากๆแล้วระยะทางสักประมาณเกือบ100 เมตรอะค่ะก่อนที่จะถึงป้ายอะเขาสวยเห็นเหมือนผู้หญิงอะค่ะคนนึงยืนอยู่อะค่ะและทีนี้เนี่ยยืนอยู่แล้วตอนนั้นเขาสวยแบบมันเห็นระยะไกลๆนะเขาสวยว่าอ้าวเขาสวยพูดขึ้นมานะคะอ้าวตอนแรกน้องมันขับเรื่อยๆมันจะไม่จอดอะไรนะมันก็ขับมาแล้วสักแป๊บนึงเขาสวยก็เลยแบบว่าอ้าวแล้วไหนที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนแล้วไง แล้วผู้หญิงคือใครไม่รู้แต่ว่า ไม่รู้ค่ะไม่รู้จักเขายืนอยู่อะค่ะเขายืนอยู่ตรงป้ายที่เขาสวยอยากจะไปถ่ายอะค่ ะ เขายืนมาแล้วเขายืนก้มหน้าแล้วพอมายิ่งกลับใกล้ๆแล้วทีเนี้ยไอ้น้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเจ้เห็นเหร อ มันหันมาที่เขาสวยตอนเนี้ยเจ้เห็นเหรออะไรเงี้ยแล้วเขาสวยก็หันไปที่มันแล้วทำไมอะแล้วเขาสวยหันไปดูอีกทีตอนเนี้ยเขาสวยเริ่มรู้แล้วว่าคนนั้นเขาไม่น่าจะใช่คนอะที่ตอนเพราะทีนี้คือมันเป็นคำพูดนะคะอันนี้ระหว่างเป็นคำพูดของเขาสวยกับคำพูดของน้องอีกคนพอน้องคนนั้นบอกพี่เขาสวยเห็นเหรอเขาสวยบอกอืมผู้หญิงผมยาวแล้วน้องผู้หญิงมันก็พูดใส่เสื้อยืดสีขาวแล้วเขาสวยเขาพูดใส่กางเกงขาสั้นแล้วทีนี้น้องเขาพูดว่ามันหันมาค่ะแล้วพี่เขาสวยแบบทำแบบเนี้ยแล้วทีนี้เขาสวยก็เลยพูดว่าแต่ตัวเขาเปื้อนโคลนหรือเลือดติดไปหมดแล้วแล้วก็หันหน้าเข้าหากันแล้วก็กรี๊ดกันอะค่ะพี่ป๋องกรี๊ดแล้วก็เร่งคันเร่งรถอะค่ะแล้วก็ตอนนั้นไม่พูดอะไรกันเลยนะคะคือแบบพยายามขับรถให้เร็วที่สุดอะค่ะเร็วที่สุดแล้วออกมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็น้องเขาพาไปที่บ้านน้องเขาบ้านน้องเขาอยู่ในหาดใหญ่อะนะคะแล้วทีเนี้ยพอไปนั่งฟังสงบสติอารมณ์กันนะคะ แล้วทีเนี้ยมานั่งเดี๋ยวนะนี่คือออกมาจากตรงนั้นแล้วถูกไหม ออกมา จากน้ำตกแล้วนะจากที่เห็นผู้หญิงคนนี้นะซึ่งคาดเดาว่าไม่ใช่คนนะน่าจะเป็นผีเป็นวิญญาณถูกไหมออกมาแล้วมากันที่บ้านน้องแล้วยังไง บ้านของน้องคนที่ขับรถนะคะแล้วทีนี้ก็ไปเล่าให้แม่เขาฟังแล้วทีนี้ก็แบบประมาณเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะทีเนี้ยน้องมันบอกว่าเนี่ยเจ้รู้ไหมว่าทำไมน้องนั่นถึงวิ่งขึ้นรถตอนที่เจ้ถามที่ห้องน้ำอะค่ะทีนี้ว่าเออเนี่ยว่าอยากจะรู้เหมือนกันทำไมมันบอกเนี่ยที่มันมั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนอะเพราะว่ามันเห็นผู้หญิงคนเนี้ยยืนอุ้ยคนรู้ยืนมองเราอยู่ตรงห้องน้ำอะค่ะตั้งแต่ที่เราไปถึงแล้วอะ คือเห็น แต่ต อ นที่ไม่เห็น เนี่ยต้องห้องน้ำแล้วคือน้องเนี่ยเห็นแต่ว่าเขาสวยไม่เห็นแล้วไม่เห็นเขาอีกทีก็คือเห็นเขาบนตรงน้ำตก ยืนเขายืนอยู่ตรงป้ายอะค่ะที่ตรงป้ายใต้ทางเข้าคือเรากำลังจะขับออกแต่เขายืนหันหน้ามาหาเราอะเขายืนแล้วคือเขายืนพี่ป๋องนึกถึงแบบเด็กผู้หญิงวัยรุ่นนะคะหุ่นผอมๆนะเขาสูงไม่เกินประมาณ160กว่านิดๆไม่เกิน165ค่ะแล้วหุ่นเขาแบบประมาณแบบแบบบางๆอ่ะเหมือนเด็กแบบเด็กน่ารักแต่เขาสวยไม่เห็นหน้าเขานะเพราะว่าเขายืนเหมือนก้มหน้าและผมเขายาวแต่ตัวเขาอะค่ะมันเกิดโคนมีเลือดเกิดไปหมดเลยค่ะตอนแรกเราเห็นไกลๆเราเห็นแค่ใส่เสื้อขาวอะค่ะแล้วก็กางเกงขาสั้นแล้วกางเกงไม่แน่ใจแล้วทีนี้ก็เลยทีนี้ก็เลยมาถามว่ามันเป็นใครแล้วทีนี้น้องเขากับแม่เขาอะค่ะแม่เขาได้ด่าเลยแล้วแบบว่าอะไรแล้วชั่วไปทำไมว่าดึกแล้วแล้วคือเราเนาะคือเขาสวยเล่าให้ฟังด้วยว่ามีคนเตือนว่าไม่ให้ไปอะไรเงี้ยแล้วแม่บอกเออเหมือนแบบเออดื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออ เราทีเนี้ยเราช้าๆเขาสวยเขาสวยช้าๆลูก แล้วทีนี้ก็เลยมา ช้าๆค่อยๆพูด มาเฉลยว่าผู้หญิงคนนั้นอะเขาคือใคร ค ือว่าน้องเขาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยว่าเอ้าพี่เขาสวยไม่รู้เหรอคือตอนนั้นน้องมันก็ไม่รู้ว่าเราเพิ่งกลับมาอยู่ไงว่าเพิ่งกลับมาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนเราอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยเขาบอกนับจากปีที่เกิดเรื่องนั้นค่ะ ค ือประมาณว่าก่อนหน้านั้นสัก10ปีอะค่ะย้อนไปอะค่ะเขาบอกว่าเนี่ยมีเด็กผู้หญิงอะค่ะเด็กผู้หญิงวัยรุ่นเนี่ยเขาแบบเหมือนว่าโดนข่มขืนแล้วฆ่าที่ห้องน้ำอะค่ะอ๋อ ฆ่าที่ห้องน้ำไม่ได้ฆ่าตรงนู้นด้วยนะ ไม่ ได้ฆ่าตรงป้ายนะแต่ว่าโดนฆ่าตรงห้องน้ำ ใช่ค่ะ ที่น้องที่ไปกับเราก็เห็นเนี่ยนะ ใช่ค่ะ อ ่ า คือแล้วคือไอเนี้ยน้องมันก็มาเฉลยมาบอกว่าเนี่ยคือเหตุผลที่มันอะไม่อยากจะมาน้ำตกตั้งแต่แรกที่พยายามดึงเราไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะรู้ประวัติ แต่เราก็ยังดึงใช่เขารู้แล้วพอกลับมาที่บ้านเข้าสวยเนี่ยแม่เข้าสวยเองก็รู้คือเหมือนว่าทุกคนเขารู้ค่ะว่าที่นั่นมันมีประวัติเพราะว่าเหมือนคนแถวบ้านนะคะคนแถวบ้านของน้องเขาอะค่ะเขาบอกว่าเนี่ยเคยมีคนแบบเหมือนไปหลงเหมือนกันหลงในป่าในน้ำตกอะค่ะ โอเคได้เขาสวยประมาณนี้ตินิดเดียวคือเป็นคนพูดเร็ว นะเข้าใจเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีการพูดวิธีการเล่าแตกต่างกันไปเพียงแต่ว่าพี่ในฐานะผู้ใหญ่ก็จะเตือนว่าเวลาเล่าหรือคุยอะไรช้าๆไม่เดี๋ยวคนอื่นจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าเรื่องโดยรวมรู้แล้วว่าไปเจออะไรมายังไงแล้วก็ถ้าเล่าช้าๆนี่น่ากลัวเลยเนี่ยเรื่องเนี้ยไม่เป็นไรโอเคเข้าสวยงามขอบคุณมากนะ พี่ปอกอะไรจะบอก เรื่อง คือว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เข้าสวยพยายามติดต่อมานานแล้วนะคือพยายามติดต่อแต่มันมีเหตุได้ไม่เล่าตลอดเลยอ่ะ เอาเหรอแต่วันนี้ได้เล่าแล้วโอเคละนะ แล้วอีกอย่างนึงเข้าสวยอยากบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่พี่ป๋องจัดรายการชั่วโมงพิศวงอ่ะข้าวสวยก็เคยเป็นนางเอกผีในรายการชั่วโมงพิศวงเลย อ๋อเหรอเคยเล่นด้วยเหรอ เคยเล่นค่ะตอนบ้านล้างวิญญาณเหี้ยน อ๋อเหรอโอเคไว้ถ้ามีโอกาสเจอกันอย่าลืมทักทายกันด้วยนะนะครับ ได้ค่ะ โอเคขอบคุณมากข้าวสวยขอบคุณมากลูกขอบคุณครับสวัสดีครับ